sano sitä ääneen, en edes kuiskaa hiljaa, en huuda enkä kilju, vaikka juottaisin sut humalaan. Et muistais sitä muutenkaan, mistä haaveilen, niin en. En kysy sitä suoraan, en edes silloin, kun sä jäät mun luo. Ja ilta pimenee, muut on lähteneet. Mietin, mitä siinä vielä teet, niin. Susta kiinni, en edes vahingossa hipaise. En revi enkä tartu, vaikka selvästikin nojailet. Elokuvaa tarkasti muka seurailet. Niin en. En kato sua pitkään, en edes silloin, kun mä näen, et sä käärit hihan suut. Ja salin poikki tuut, ja pelkään, et sä pyydät jonkun muun, niin en. Taas me suudellaan, niin kuin kaksi kautta.